यदि धर्म सती का जाता हो पंजे में किसी दुष्ट के हो, चुपचाप उस समय देखो तुम तो बुजदिल और निकम्मे हो। पर हित को कर्म करो तत्क्षण तो अच्छा कर्म कहता है, वध किसी आतताई का हो वह पाप न समझा जाता है। जो बुरी नियत से होते हैं या तामस माने जाते हैं, विपरीत कर्म कहते उनको वही विकर्म कहलाते हैं। व्यभिचार झूठ चोरी निंदा हत्या हिंसा आदि कर्म सभी तामसी विचारों के फल हैं, यही विकर्म अधर्म सभी। अर्जुन बोले जब की है हिंसा एक अधर्म, करा रहे फिर आप क्यों मुझसे रण का कर्म। मुरलीधर मीठी बोली में बोले हाँ रण रचवाता हूँ, हिंसा होगी लेकिन फिर भी तुमसे यह कर्म कराता हूँ। अब तक जितना समझाया है वह फिर समझाए देता हूँ, थोड़े से शब्दों ही में फिर मतलब दोहराए देता हूँ। अन्याय अनीति अधर्म पक्ष हट पूर्वक लिया कौरवों ने, द्रौपदी सती को सभा मध्य अपमानित किया कौरवों ने। तुम क्षत्रिय हो इसलिए तुम्हें देना है दंड बाण द्वारा, कर्तव्य कर्म है यही करो संग्राम प्रचंड बाण द्वारा। ईश्वर ने अपनी इच्छा से जब यह संसार रचाया है तो इसका रक्षक संचालक क्षत्रिय का बाण बनाया है। क्षत्रिय अपने हिंसा द्वारा उपकार जगत का करता है, इसलिए मृत्यु उपरांत कभी वह नहीं नरक में पड़ता है। फिर फल से बचने की खातिर समझाया कर्म योग मैंने, तुम अनासक्त हो इस कारण बतलाया कर्म योग मैंने। मन को अपने साझ कर कर्म करें जो लोग, मिलता है उनको नहीं कभी कर्म का भोग। लिया ना चाहो कर्म फल तो रट लो यह मंत्र, कर्म करे सब इंद्रियां मन हो सदा स्वतंत्र, कर्मों का फल इस तरह जब अपने अधीन। सब अर्जुन तुम किस लिए होते चिंता लीन, ज्ञान बाण बनकर करो संशय सभी निवृत्त, हो जाओ फिर युद्ध में परिकर बांध प्रवृत्त। ज्ञानी पुरुषों की चित वृत्ति ऐसी निर्मल हो जाती है, संपूर्ण सृष्टि ही यह उनको बस ब्रह्म दृष्टि में आती है। इस ब्रह्म भावना से उनको सब कर्म ब्रह्म हो जाते हैं, वे स्वयं ब्रह्म जब हो जाते तो कर्म न उन्हें सताते हैं। ज्ञानवान जो जीव है वे ही जग में धन्य रहते हैं वे ब्रह्म से होकर नित्य अनन्य। पानी में जैसे कमल सदा रहता पानी से बचा हुआ त्यों ही जग में रहकर ज्ञानी जग से रहता है हटा हुआ। आत्मा जिसकी मुट्ठी में है वही सच्चा सिद्धात्मा है कहने को वह जीवात्मा है पर वास्तव में परमात्मा है। क्रम क्रम से यह पद पाने का इस भांति जीव अभ्यास करे आहार विहार करे सीमित एकांत जगह में बात करे फिर मन को खींच सब तरफ से बांधे श्वासों को बंधन में भगवान हृदय में रहते हैं लग जाए ऐसे चिंतन में। प्रतिदिन यह नियम बनाया तो वह दिन सम्मुख आ जाएगा आनंद मिलेगा नित्य नया मन पूर्ण शांति पा जाएगा। तब अपने में या अपने से बाहर सारे जड़ चेतन में ईश्वर ही दिखलाई देगा कण कण में बस्ती या वन में। अधिकार उसे फिर सब प्रकार चाहे जो मार्ग ग्रहण कर ले घर में ही रहे साधु होकर या साधु वेश धारण कर ले। यह आत्मज्ञान वह है अर्जुन अंतर पट जिससे खुलते हैं जितने पदार्थ हैं फिर जग में अपने में सभी दिखते हैं। ऐसे ज्ञानी तुम बनो पार्थ तो दिव्य दृष्टि पा जाओगे फिर सब में मुझको देखोगे मुझ में ही सबको पाओगे। बतलाता हूँ अब तुम्हें अर्जुन मैं वह ज्ञान सहज नहीं जिस ज्ञान की होती है पहचान अपना मन देकर मुझे ले जो मेरा नाम उन्हें सताते हैं नहीं लोभ मोह मद काम। जो तार पिरोया रहता है माला के सुलभ मोतियों में त्यों ही अस्तित्व समाया है मेरा ही विविध सृष्टियों में। सात्विक राजस तामस तीनों मैंने ही गुण उपजाए हैं मैं उनसे सदा पृथक रहता वे मुझ में सदा समाए हैं। जिस भांति वायु सारे जग में सब समय विचरती रहती है बंधन में नहीं किसी के है पर पालन सबका करती है। ऐसे ही तीनों लोकों का मैं पोषण पालन करता हूँ आसक्ति नहीं रखता उनमें उनका संचालन करता हूँ। जो सर्वस मुझे समर्पण कर मेरे होकर रह जाते हैं वे फिर होने या मिटने को जग में न लौट कराते हैं। है जो कुछ इस विश्व में अद्भुत और अनूप माया के पट से ढका वह मेरा ही